قرآن عظیم و شان بعد قیامت پرس د الله جل جلاله په دربار کې د خپل صاحب او خپل مرګري لپاره شفاعت کوي. په دنیا کې چې چا قرآن پاک تلاوت کړي، قرآن پاک یې زده کړي، عمل پې کړي، قرآن سره دوستی کړي، نو د قیامت پرځ قرآن عظیم و شان د داسې کس شفاعت کوي. قرآن عظیم و شان په یو حرف باندې لس نیکیانو ملاویږي. الف لام میم دا یو د قرآن عظیم و شان یو ټکی دی. که چا دا وویلو نو په دې یو حرف باندې لس نیکیانې دي. په الف باندې لس نیکیانې، په لام باندې لس نیکیانې، په میم باندې لس نیکیانې.